Akcesory z akcesoriami w zestawie. Kupisz nawet do 15% taniej. Im wyższą technologię kupujesz, tym więcej zyskujesz. Szczegóły akcji w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Trwa spotkanie liderów koalicji, a na nim rozliczenia po wyborach i plany na najbliższą przyszłość. Strażacy mieli pełne ręce roboty po burzach, do rana blisko 500 interwencji. W serwisie też Ukraina i reakcje po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. To nie jest łatwa rozmowa. W willi premiera Przeparkowej w Warszawie trwa spotkanie liderów koalicji poświęcone powyborczym rozliczeniom i najbliższej przyszłości. W środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Później rekonstrukcja gabinetu. Sylwia Białek. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyszedł na spotkanie z długą listą postulatów. Po pierwsze, chce, by rekonstrukcja rządu miała miejsce teraz, a nie, jak powiedział premier, dopiero po przeglądzie resortów zaplanowanym na lipiec. Po drugie, jego zdaniem, koalicjanci powinni podpisać się pod listą reform, które należy przeprowadzić jak najszybciej. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zamierza rozmawiać o tym, co łączy, a nie dzieli, dlatego ma nie poruszyć tematu, o którym mówią między innymi jego posłowie, a mianowicie zmiany na stanowisku premiera. My tutaj nie idziemy z wnioskami personalnymi, my idziemy z wnioskami idei. Budowy silnego państwa, opartego o tradycje, ale też otwartego na nowoczesność. Lewica chce rozmawiać o swoich postulatach, tak mówiła w Polskim Radiu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ustawa o asystencji osobistej, jak wliczanie stażu pracy, okresów przepracowanych na umowach cywilnoprawnych i jednoosobowych działalnościach gospodarczych do stażu pracy, jak ustawy mieszkaniowe. W czasie tej rozmowy spodziewać się należy także powyborczych rozliczeń, bo o popełnionych w ostatnich miesiącach błędach w koalicji mówią wszyscy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponował ochronę Karolowi Nawrockiemu. Minister Tomasz Siemoniak wyjaśnia, że choć w ustawie jest mowa o tym, że to prezydentowi z mocy ustawy należy się ochrona, to padła propozycja, że Służba Ochrony Państwa będzie chroniła prezydenta elekta. Karol Nawrocki ma objąć funkcję 6 sierpnia. Strażacy podsumowali burzowe dni. Od wczoraj do 6 rano interweniowali blisko 500 razy. O działaniach strażaków mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego, to jest 160 interwencji, kujawsko-pomorskie 76 i wielkopolskie 50 zdarzeń. Działania strażaków polegały na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowaniu wody z zalanych budynków i dróg. W województwie mazowieckim jedna osoba została ranna. Wieczorem w Załężach Eliaszach kobieta została uderzona przez fragment zerwanego dachu. Trafiła do szpitala. Wyrok za znęcanie się nad psami usłyszy dziś były kierownik schroniska dla zwierząt w Kościerzynie. Zdaniem prokuratury mężczyzna bił psy policyjną pałką, trzonkami od miotły i łopaty oraz metalowymi drzwiami. Rafał Jażdżewski, który zgodził się na ujawnienie swoich danych osobowych i wizerunku, od początku nie przyznaje się do winy. W sądzie wyjaśnią, że akt oskarżenia jest wynikiem nagonki, którą zorganizowali byli pracownicy i wolontariusze. Przyznał, że miał pałkę, ale nie po to, żeby bić nią zwierzęta. Ona była używana głównie przy groźnych psach i służyła do tego, żeby pies ją po prostu się nią zajął. On ją gryzł, w tym czasie mieliśmy możliwość założenia mu smyczy. Nigdy nie biłem tą pałką żadnego psa. Ta pałka waży mniej więcej około 1,5 kg. To jest ciężka pałka. Uderzenie ją w głowę małego psa myślę, że spowoduje jego zgon. Natomiast większego na pewno spowoduje jakiś wyraźny uraz. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia. 4 osoby zginęły podczas policyjnego pościgu po włamaniu do apteki w Maladze w Hiszpanii. Ofiary śmiertelne to 3 sprawcy napadu oraz funkcjonariusz hiszpańskiej policji. Do zdarzenia doszło wcześniej rano na autostradzie A7 w okolicach Torremolinos. Wołodymyr Załęski reaguje na rozmowy Putina z Trumpem i zapowiedzi uderzeń na Ukrainę. Jeśli silne państwa nie powstrzymają Putina, wówczas staną się współodpowiedzialne, napisał prezydent Ukrainy. Telefoniczna rozmowa Władimira Putina z Donaldem Trumpem trwała ponad godzinę. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Załęski w swoim oświadczeniu co prawda nie odnosi się wprost do rozmowy amerykańskiego i rosyjskiego przywódców, ale jego słowa nie pozostawiają wątpliwości, do kogo są skierowane. Jak czytamy, jeśli silni nie powstrzymują Putina, to znaczy, że dzielą z nim odpowiedzialność, a jeśli chcą, ale nie mogą go powstrzymać, Putin przestanie uważać ich za silnych. Większość komentatorów nad Dnieprem jest oburzona rozmową Putin-Trump i brakiem reakcji amerykańskiego prezydenta na zapowiedzi Kremla. Najwyraźniej Trump nic nie odpowiedział. Amerykański lider rozmawiał z terrorystą i nic mu nie powiedział, podkreśla znany ukraiński komentator Mykoła Dawydiuk. Wczoraj amerykańska ambasada w Kijowie przestrzegła swoich obywateli przebywających na Ukrainie przed możliwą intensyfikacją rosyjskich ataków z powietrza. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś dużo chmur, do tego przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. Najwięcej deszczu spadnie na północy i południowym wschodzie. Bardzo ciepło, od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do 31 na Podkarpaciu, na wybrzeżu od 17 do 19 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Na stanowisku realizatorki Anna Regulska, w roli wydawczyni Zuzanna Olbińska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. To się nie zmieniło i tak będzie jeszcze do 12. Watching the beat. Kaiser Chiefs i A Predictor Riot. Tak muzycznie zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. No i jak zawsze postaramy się, żeby ten czas upłynął Państwu w jak najlepszej atmosferze. Mamy ciekawe płytowe nowości, zaproszenia na koncerty, wyjątkowe historie, bo na przykład o 10.30 w cyklu Brakująca połowa dziejów opowieść o jednej z pierwszych polskich masażystek. Kwadrans przed 11 przeniesiemy się do Tarnowa, gdzie trwa 39. Tarnowska Nagroda Filmowa. Riko Jaźwiński relacjonuje to wydarzenie specjalnie dla Państwa na Trójkowej Antenie i zaprasza ciekawych gości. No i oczywiście jak zwykle o tej porze czas na naszą płytę tygodnia, którą tym razem jest album Loki zespołu Szama. Jest prawie już gotowe, tylko wino weź. Jak będziesz mieć po drodze ciężki dzień, mówisz, że twój też bywa do dna. Do jutra, hej. Przespanej nocy znów otwieram oczy, będę czesać moje pokręcone włosy. Niech mnie to słońce głaszcze, niebo świeci jaśniej. Nie mam dzisiaj w planie nic. Czy to ważne? Gotowe, tylko wino weź. Jak będziesz mieć po drodze ciężki dzień, mówisz, że twój też bywa do dna. Do jutra, hej. Po przespanej nocy znów otwieram oczy, będę czesać moje pokręcone. Szama i słońce, czyli coś, czego sobie życzymy na ten tydzień, chociaż dzisiaj jakoś tak opornie idzie. To jest fragment albumu Loki, który się naprawdę pięknie snuje. Tutaj raczej dominują takie spokojne dźwięki, ale przemiło się słucha tej płyty właściwie w każdych warunkach, a szczególnie na świeżym powietrzu, odpoczywając gdzieś na leżaczku. To jest nasza płyta tygodnia, pierwszy długogrający album tego duetu, 13 piosenek i wszystkie serdecznie polecam. Trzeba posłuchać w całości, wtedy się będzie miało cały obraz i relaks będzie jeszcze większy, bo to kilkanaście, kilkadziesiąt minut muzycznego odpoczynku. To teraz też będziemy muzycznie odpoczywać. Caroline, Baby Rose i Bad Bad Not Good. And you were kind when I was hard on you, you didn't mind. Caroline, do the stars still shine through the pines? Baby Rose i Bad Bad Not Good. Ależ to jest połączenie znakomite. No i tak się składa, że dzisiaj wieczorem ten głos, ale w towarzystwie zespołu EAPS będzie można usłyszeć w warszawskim klubie Jasmine. A kolejny koncert jutro, a potem trzeci. pojutrze. Również w warszawskim klubie Jazzmin. Będą to trzy jedyne koncerty w Polsce tej artystki. Przyznam, że się nie mogę doczekać. Współpraca amerykańskiej wokalistki z jednym z najlepszych polskich składów na jednej scenie. No, zapowiada się znakomicie. A tak a propos koncertów. Piękny weekend nam się szykuje, bo w tę niedzielę w Trójce zagra także ten oto zespół. Miejsca, ślady chwil, niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieś pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Zwrotnik, to też wrotnik, czas. Zwrotnik, czasy, ty.

zdrowia. Tak, w latach 80. nawet czy 90. nastąpiła taka rewolucja w Europie, ale to za sprawą popularyzowania gimnastyki szwedzkiej. Chociaż tam była ona obecna od początku XIX wieku. To był początek, ale to cieszyło się wielkim zainteresowaniem i było popularne, więc znalazła się w swoim czasie Strumpf, ponieważ no masaż budził zainteresowanie, ale też był potrzebny. Zresztą my jako ludzie w XXI wieku wiemy, jak bardzo potrzebny jest masaż, zwłaszcza ci, którzy mają kłopoty z kręgosłupem. Budził zainteresowanie i stawał się coraz bardziej popularny, ale budził też ogromne kontrowersje i wybór tej drogi zawodowej, zarobkowej dla kobiety z dobrze sytuowanego mieszczaństwa. To nie był wybór oczywisty, i to był wybór też, z którym ona się do końca trochę borykała. To prawda, pochodziła z jednej strony z rodziny mieszczańskiej, inteligenckiej, ze strony ojca, ze strony matki. Pochodziła od Szmula Zbytkowera, więc to była prawdziwa arystokracja żydowska. A Maria Jadwiga już należała do tego pokolenia, które posiadało o wiele mniej pieniędzy, ale przede wszystkim jej mąż przypuścił majątek. Została bez środków do życia i zdecydowała się najpierw na pracę jako masażystka w szpitalu, prawdopodobnie, ale potem zaczęła zarabiać również jako masażystka kosmetyczka. I to jest niezwykle ciekawy okres w jej życiu, ponieważ ona poprzez tą pracę zaczęła wkraczać w takie przestrzenie, które można powiedzieć były szarymi strefami, ponieważ jej klientkami była nie tylko bogata finansjera żydowska czy polska, ale również aktorki, kokoty, czy były nawet prostytutki. Ale też wśród nich były kobiety, które również stosowały takie same zasady, jak ich mężowie. I był to co nie było wówczas normą, dodajmy. I do dziś nie jest. I z jednej strony jej się to nie podobało, a potem zaczęła w tym dostrzegać pewną wartość, taką wartość emancypacyjną. Bo to, co jest istotne dla Marii Jadwigi Strumpf, to jej droga do emancypacji. Przyznawała się w pewnym momencie do związków z feminizmem, czy znała feministki, czytała je. Duży wpływ miała na nią Zapolska. Pisała o tym, że to był rodzaj małego uniwersytetu. Ale która była prawdopodobnie jej klientką też. Była na pewno, bo ponieważ został też wpis w Sztambuchu, nie był to przypadek. Pamiętnik masażystki Marii Jadwigi Strumpf w oryginale, to znaczy skany rękopisów, ale też liczne konteksty, które dostarczają wiedzy i informacji o epoce i o przestrzeniach, w których ona się poruszała i którymi się zajmowała, są dostępne na stronach Archiwum Kobiet i są też dostępne w dosyć niezwykłej, innowacyjnej formie. Chcąc pomóc naszym czytelnikom, czytelniczkom, stworzyłyśmy takie ciało, można powiedzieć. Mapę, ale też to jest rodzaj takiej też gry, konsoli, bo można wejść, przeczytać te pamiętniki, takie jak Bozia przykazała, ale można wejść jeszcze do innego panelu i tam wyodrębniłyśmy kilka kręgów, tych pacjentek, krąg rodzinny, tych historii miłosnych i można w to kliknąć i podświetla się tekst i on się układa w jedną warstwę. Ale oprócz tego można na przykład poszukać sobie informacji na temat masażu albo na temat jej identyfikacji płciowej, bo ona raz się nazywa męską osobą, raz trzecią płcią, więc to pozwala odejść od takiej linearnej struktury, od linearnego czytania, trochę się tym pobawić. To też ma przynieść przyjemność w kontakcie z tym dokumentem, ego dokumentem. Brakująca połowa dziejów. Tak jest. Pamiętnik Marii Jadwigi Strumpf można nie tylko przeczytać w rękopisie i nowej edycji na stronie Archiwum Kobiet, ale także zanurzyć się w kontekstach epoki dzięki materiałom archiwalnym, fotografiom i opracowaniom, które odsłaniają nieznane oblicza kobiecej historii przełomu wieków. Kolejna ciekawa historia przedstawiona przez Annę Kowalczyk. Jakby co, następny odcinek cyklu Brakująca połowa dziejów za tydzień o tej samej porze, ale wszystkie poprzednie odcinki można znaleźć w naszych podcastach, gdzie serdecznie Państwa zapraszam. Flickr i Mercy to przed nami.

keep it classy. Nie proś ludzi o rzeczy, tylko sam raz, dwa i po swoje. Hop, hop. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba nie, mam na skróty. Długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że nie tylko za siebie ręczę. Chyba wiem co robić. Vito Bambino, chyba wiem, to nam właśnie wybrzmiało na trójkowej antenie, a my zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Tarnowa, gdzie już czeka Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Dzień dobry i też dodam, że powoli zbliżamy się już do finału 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W sobotę wieczorem poznamy laureatów tego festiwalu, no a dzisiaj bym chciał się zatrzymać przy ważnej jego części, o której może się mówi nieco mniej, ale Tarnowska Nagroda Filmowa ma też swoje gremium jurorskie bardzo, bardzo młode. To jest jury dziecięce. Tutaj po południu, wieczorem oczywiście pokazywane są te polskie filmy dla dorosłych, a właśnie rano czy w ciągu dnia te dla młodszej widowni. No i ze mną reżyser, reprezentant kina familijnego, nazwijmy to, chociaż to dopiero jego drugi film, czyli Tomasz Jurkiewicz, który wczoraj zaprezentował tutaj w Tarnowie film Skarbek i tajemnica magicznego sreberka. To wciąż pokaz przedpremierowy. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry, witam słuchaczy. No i powiedz, jakie było to twoje spotkanie z widownią dziecięcą tutaj na festiwalu, bo tak się składa, że twój debiut, Każdy ma swoje lata, opowiadał o młodych ludziach, no ale jednak to był film dla dorosłych, a tym razem propozycja absolutnie dla dzieci, ale też nie najmłodszych, od razu dodajmy. Tak, to był jeden z pierwszych pokazów Skarbka i tajemnicy magicznego sreberka. Muszę powiedzieć, że takiego pokazu, jaki był wczoraj, to jeszcze nie przeżyłem. To znaczy, no po pierwsze była pełna sala, po drugie, kiedy film się skończył, do kolejki, do pytań ustawiła się większa część kina, 200 czy 250 młodych ludzi, którzy byli obsługiwani na dwa mikrofony, a ja razem z Basią Gacek, czyli aktorką dziecięcą, która gra tam jedną z trzech głównych ról dziecięcych, byliśmy w krzyżowym ogniu pytań. Próbowaliśmy jakoś się uporać z tymi całkiem niełatwymi pytaniami. Co ważne, to jest bardzo śląski film, więc bliski ci. No ja pochodzę z Trzebini, więc to jest na granicy Małopolski i Śląska. Studiowałem w Katowickiej Szkole Filmowej. I zostałem zaproszony do projektu Skarbek przez producentki ze Śląska, które, z którymi wcześniej też studiowałem, Małgosię Domin i Dominikę Mandlę. Dziewczyny miały taką ideę, żeby zrobić właśnie film dla dzieci, ale film, który też opowiada o śląskich legendach. Gosia poprosiła swoją mamę o pomysł na film. Mama podrzuciła pomysł na film o Skarbku. Gosia zwróciła się z tym do Wojciecha Kuczoka, który napisał pierwszą wersję scenariusza. No a później już pojawiliśmy się na pokładzie my, czyli ja i Piotr Janusz, mój stały współscenarzysta, i pracowaliśmy dalej nad tekstem. No i mamy kopalnię, mamy Skarbka, czyli legendarną kopalnianą właśnie postać, mamy potwory nawet, sporo się dzieje, no ale też mamy bardzo znanych aktorów w twoim filmie, nie tylko tych dziecięcych, którzy właściwie chyba w każdym wypadku wywodzą się właśnie ze Śląska, tak? Tak, no jedna z głównych ról zagrali Olgierd Łukaszewicz, Dorota Pomykała, pojawia się też Sonia Bohosiewicz, która pochodzi z Cieszyna. Oprócz tego mamy Cezarego Kosińskiego, Wojtka Rządkiewicza, Mikołaja Roznerskiego, Sebastiana Stankiewicza, więc grono naprawdę świetnych aktorów, których udało się tam zebrać. No i dla tych aktorów, którzy pochodzą ze Śląska, szczególnie gdzieś to był taki bliski im sercu projekt. no bo starali się nie tylko po prostu dobrze zagrać, ale też przekazać coś głębszego, coś też związanego właśnie z ich historią, z ich dzieciństwem. Na przykład Olgierd Łukaszewicz opowiadał, jak jego opiekunka zasypywała go takimi historiami o śląskich demonach, o utopcu, o podciepie. I też myślę, że Olgierd też czuł, że może teraz za mocą filmu przekazać tę historię nowym, młodym pokoleniom. No, znawcy kina oczywiście pamiętają Olgierda Łukaszewicza jeszcze jako bardzo młodego aktora z filmów śląskich, właśnie ze śląskiej trylogii Kazimierza Kucan. Teraz mamy Skarbka i Tajemnica Magicznego Sreberka. Jak mówiłem, ciągle seans przedpremierowy, bo na razie pokazujesz ten film tylko na festiwalach, no ale trzeba powiedzieć, że to jest taki dziecięcy horror jednak. No trochę horror, trochę komedia, trochę film familijny. Przede wszystkim chyba baśń. No myśmy tutaj rzeczywiście... Postraszyli. No staraliśmy się dzieci postraszyć, no bo też... Kiedy jakby genezą tych legend jest to, że były one opowiadane trochę właśnie dla postraszenia dzieciaków od dawien dawna. My po prostu staraliśmy się ten element strachu uwspółcześnić i przenieść na gatunek filmowy. No ale wszystko się kończy dobrze. I to najważniejsze, i też dobrze się skończy ta podróż twojego filmu, bo możesz już zaprosić także słuchaczy Trójki z Rzeszowa na kolejną festiwalową prezentację, no i niedługo też za kilka miesięcy na premierę oficjalną. Tak, w przyszłą niedzielę, 15 czerwca, jesteśmy na festiwalu Kinolub, festiwalu dla dzieci w Rzeszowie. Tam też będzie kolejny pokaz przedpremierowy, więc zapraszamy. A premiera? A premiera 24 października. Zapraszamy w tym okresie takim przedhalloweenowym do kin. No i wszystkich tych, którzy chcą się zarówno trochę pobać, jak i trochę pośmiać, jak i czegoś nauczyć. A ja mogę potwierdzić, że to Skarbek i Tajemnica Magicznego Sreberka to propozycja absolutnie dla dzieci w każdym wieku. Moim gościem w Trójce był reżyser tego filmu Tomasz Jurkiewicz. Usłyszą się państwo jutro po godzinie 12. Już zachęcam do słuchania, a teraz zachęcam do tańczenia. Teraz można tańczyć wolnego. Dancingowa piosenka miłosna. Jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly. Oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy, tacy delikatni i tacy anglosascy. Ale pamiętam jak piliśmy wino